Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün daha önce de çeşitli vesilelerle konuk etmiş olduğum bir dostum var, bir küratör ve akademisyen Fırat Arapoğlu. Fırat, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Çelenk. Merhaba. Bu kaydı sen Edremit'teyken, aslında bahsedeceğimiz sergi henüz açılmamışken çevrim içi teknolojilerle yapıyoruz. Daha önce hatırlıyorum, ne güzel Açık Radyo'nun stüdyosunda buluşup bir kayıt yapmıştık başka bir projen için senin yıllar önce. Vesilemiz de İstanbul'da açılacak bir sergi, ama aslında İstanbul'la doğrudan alakalı olmayan bir proje. Çok kapsamlı, İstanbul'un da içinde bulunduğu bu kadim toprakların, coğrafyanın tarihine eğilen ama ona güncel sanat aracılığıyla da bir bakış açısı, yeni bir perspektif getirmeye çalışan bir proje. Zaten detaylarını şimdi senden rica edeceğim. Aşıklı Höyük üzerine bir çağdaş sanat sergisi olarak sunuluyor. Adı da Kazı İzleri. Arkeolojiyle güncel sanatı, günümüz sanatını bir araya getiren, ikisi arasında disiplinler arası bir bakış yaratmaya çalışan, bir tür diyalog kurgulamaya çalışan bir proje bu. 4 Şubat tarihinde Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarete açılacak. Son dönemde başka sergilere de, mekanı özgü yerleştirmelere de ev sahipliği yapmaya başlayan bir mekan burası. O da tarihi bir yapı olduğu için bu tarz bir sergiyi ağırlamaya da oldukça uygun olduğu düşünülmüş olsa gerek. Ve Açık Radyo dinleyicilerine buradan duyuralım. Şimdilik bir uzatma söz konusu olmazsa, gün içinde yaşadığımız dönemde sergilerin süresi değişebiliyor, ertelenebiliyor, uzayabiliyor süreler. Dolayısıyla şimdilik elimizdeki bilgiye göre 25 Şubat 2022 tarihine kadar Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarette açık bir sergiden bahsediyoruz. Şöyle bir yerden başlayayım Fırat. Sen bir güncel sanat küratörüsün. Aynı zamanda bu alanda ders veren, sanat tarihi alanında dersler veren bir akademisyensin. Sanat Eleştirmenleri Derneği AYKA'da da birlikte zamanımız olmuştu. Oranın başkanlığını yapmıştın. Hala uluslararası AYKA'da yöneticilik görevlerim var. Bu Aşıklı Höyük üzerine bir proje sana nasıl geldi? Daha önce biliyor muydun Aşıklı Höyük'ten, haberdar mıydın? Nasıl gelişti projenin süreci? Evet, öncelikle çok teşekkür ederim programınızda yer verdiğiniz için. Açıkçası daha önce her ortalama bir vatandaşın edindiği bilgi kadar Aşıklı Höyük kazılarından haberdardım. Çünkü hani evet, benim formasyonum sanat tarihi ama daha çok ilgi alanım, uzmanlığım güncel sanata, özellikle 1960 sonrası sanata odaklanmış durumda. Hem yüksek lisansım hem doktora seviyesindeki çalışmalarım. Böyle bir proje önerisi, böyle bir sergi düzenleme ve arkeoloji ile sanat arasında disiplin arası bir köprü kurma teklifi aslında Emre Zeytinoğlu aracılığıyla geldi bana. Şimdi dinleyenler biraz olsun sanata fazlasıyla aşina olanlar bilirler. Emre Zeytinoğlu aynı zamanda hem bir sanatçı, aynı zamanda kitaplarıyla zaten teorik alana büyük katkılar sunan bir değerli figür. Aynı zamanda Emre Zeytinoğlu'nun bir diğer özelliği de dokümantasyon üretmesi. Yani belgesel serileri yapıyor aslında televizyon için, ekranlar için Emre Zeytinoğlu. Ve çeşitli antik yerlerden hem o antik yerlerin tarihçesini, hem oradaki kahramanları, oradaki şehrin kökenini, oradaki yaşamı, gündelik yaşamı ele alan çalışmalar yapıyor. Emre Zeytinoğlu bana ulaştı. Hani Fırat, böyle bir proje var ama böyle bir proje eğer bir grup sergisine dönecekse elbette ki bunu bir küratörün üstlenmesi gerekir. Böyle bir küratörlük konusunda da hani beni eğlendiren, beni keyif aldığım projeler İstanbul ve özellikle İstanbul dışındaki projeler de açıkçası çok keyif veriyor bana böyle durumlarda. Çünkü daha önce İşte Çanakkale Bienali, Mardin Bienali veyahut da işte Malatya'da Battalgazi Kervansarayı'nda düzenlediğimiz video etkinliği gibi böyle Anadolu'daki etkinlikler hepimize de keyif veriyordur eminim ki böyle şeyler açıkçası. Hani sadece Çağdaş Sanat'ın merkezi İstanbul'da normal rutin profesyonlarımızın dışında. Emre'den böyle bir teklif alınca ben seve seve kabul ettim. Tabii bir yandan da bir gönül bağım var çünkü kazıları yürüten Profesör Doktor Mihriban Özbaşaran İstanbul Üniversitesi Prehistorya bölümünde görev yapan bir akademisyen ve kazı başkanlığını yürütüyor. Ben İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunuyum. Böyle yakınlıkları kurunca böyle bir teklifi hemen kabul ettim ve hızlıca bu sergiyi örgütlemeye başladık diyebilirim. Aşıklı Höyük bilmeyenler için, ben de çok az biliyordum. Orada bir dernek olduğunu, bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştıklarını, kaynak geliştirmeye çalıştıklarını, bu kazıları uluslararası standartlarda yürütebilmek ve görünür kılmak için çok büyük çabaları olduğunu biliyordum. Ondan haberdardım ama ne ölçekte bir önemi olduğunu çok da bilmiyordum açıkçası. Benim gibi bilmeyen dinleyiciler için Aşıklı Höyük'ten biraz bahsetmek ister misin? Nerededir? Önemi nedir? Tabii Aksaray ilinden bahsediyoruz aslında Aşıklı Höyük dediğimizde. Aksaray ilinde Kızılağaç bölgesinde yer alan bir neolitik yerleşme burası açıkçası. Yani neolitikleşme dediğimiz o Orta Anadolu'daki yerleşik hayata geçiş. Yani hatırlarsınız uygarlık tarihi derslerimizden avcı toplayıcı atalarımızdan yerleşik hayata geçişin en önemli temsilcilerinden biri aslında Aşıklı Höyük halkı, yani neolitik halkı ve 30 yılı aşkın bir süredir de araştırılıyor Aşıklı Höyük. Bir kurtarma kazısıyla Melendiz Çayı'nı düşünün. Hani coğrafi haritayı göz önüne aldığınızda o volkanik Kapadokya bölgesi Melendiz Nehri kıyısında yer alan bir grup ve günümüzden yaklaşık 10.400 yıl önce kurulan bir yer burası. Bu Aşıklı Höyük alanında avcı, toplayıcı ve göçer bir topluluk var burada yaşayan. Daha sonra yerleşme kararı aldıktan sonra yeni koşullara göre işte beslenme, barınma ve günlük yaşam gereksinimlerini işte dönem teknolojisiyle harmanlayarak burada yerleşik hale geçiyorlar. Çok ilginç veriler var Aşıklı Höyük'le ilgili. Hani işte www.asiklihoyuk.org sitesinden çok değerli bilgiler, en azından sadece şey genel bilgi değil, bayağı detaylı Ufuk Esin Hoca'dan Mihriman Özbaşaran Hoca'ya, Savaş Kahraman'a, Güneş Duru'ya, ulusal ya da uluslararası yayınların birçoğu web sitesinde görülebiliyor aslında. İlk beyin ameliyatının gerçekleştiği, koyun, keçi gibi hayvanların primitif dönem, bu erken dönem evcilleştirmelerinin yaşandığı, yine aynı şekilde bu neolitik tarım dediğimiz olgunun ortaya çıktığı, şöyle diyelim, avcı toplayıcı ve göçer topluluktan yerleşik hayata geçiş evresinin önemli halklarından biri. Ondan dolayı Aşıklı Höyük'ün oldukça büyük bir önemi var bu havza açısından. Topluluk yaklaşık dediğim gibi 10.400 yıl öncesinden itibaren buraya yerleşiyor ve 9.300 yıl öncesine kadar olan süreçte de yani burayı terk etmeden önce de işte ekip biçme, küçük ölçekli tarım, koyun ve keçi besleme ve dolayısıyla evcilleştirme ve mimari olarak da işte kerpiç yapı, yontma taş, obsidyen malzeme kullanıyorlar, dericilik ve sepetçilik gibi önemli üretim araçlarına ve en nihayetinde uygulaması ve maddesine sahipler ve bunları da bir şekilde nesilden nesile aktararak hayatlarını devam ettiriyorlar. Bölgenin terk edilmesi konusu da mesela oldukça ilginç. Bölgenin terk edilmesiyle ilgili genelde alışık olduğumuz veriler vardır yerimizde. Mesela Troya'nın çeşitli katmanları doğal afetlerle veyahut da büyük felaketlerle yok olmuştur. İşte büyük savaşlar veyahut da büyük depremler, büyük yangınlar gibi. Burada bu tarz veriler de yok elimizde. Ondan dolayı mesela Aşıklı Höyük halkının gruplar halinde biz bu bölgeyi terk ettiğini de görüyoruz. Ama elbette ki arkeologların alanına giremeyeceğim ama ben bu bilgileri aktaran bir elçi gibi olayım. Aslında benim de tabii 2 yıldır hemen hemen teşviki mesai yapıyorum projenin içerisinde. Ve bir doktora tezi de konusu aynı zamanda. Hala yazılan bir doktora tezinin de konusu. Hani Aşıklı Öykü halkının burayı terk etme nedenleri. Ama olasılıkla Mihrimah Özbaşaran hocadan ve diğer arkeolog dostlardan öğrendiğimiz kadarıyla belki artık daha iyi yaşam koşullarının olduğu coğrafyalara, artık teknolojik olarak da belli noktada bilgi birikimine sahip olan atalarımız topluca değil, gruplar halinde yavaş yavaş terk ettikleri bir bölge burası. Ama bahsettiğim gibi tarım, hayvancılık, özellikle oradaki Nelendiz Vadisi'nde bulunan obsidyen yatağından dolayı o siyah obsidyenin kullanılması, ilk beyin ameliyatının gerçekleşmesi gibi olgular var elimizde. Komünel bir topluluk. Kolektif yaşıyorlar, kolektif üretiyorlar, kolektif zaman geçiriyorlar. Yani mülkiyet ilişkilerinin henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başlayacağı bir topluluk yapısı da gösteriyorlar diyebilirim. Harika. Yani sırf buna onlarca program yapmamız gerekir. Ama bu bağlam ve bu Aşıklı Höyük ve buradaki topluluk hakkında bir altyapı bilgisi sergiyi konuşmadan önce değerliydi. Onun için çok teşekkür ederim Fırat. Özetle Aşıklı Höyük halkı bugünün sanatçılarına ilham verebilir mi? Bugünün sanatı ve sanatçıları buradaki işte 10.400 yıllık tarihle ilgili bugün neler söylemek, nasıl değerlendirmek isterler? Aşıklı Höyük Dostları Derneği'nin girişimi ve çabalarıyla ortaya çıkmış bir sergiden bahsediyoruz. Burada onlara da teşekkür edelim. Çünkü sadece bu sergi özelinde değil, yıllardır bu alanda farkındalık yaratmak, kaynak geliştirmek, bu kazı çalışmalarını desteklemek, kültürel mirasın halk tarafından benimsenmesini sağlamak adına pek çok çalışmaları olan bir dernek. Ve onların girişimiyle, Aşıklı Öykü Dostları Derneği'nin girişimiyle sanat ve arkeoloji projesi başlığı altında hem Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hayata geçirilen bir hibe programı kapsamında uluslararası bir ortaklığa imza atmış durumdalar. Senin bir eş küratörün de var, Gary Sangster, birazdan onu da anacağız bu biçimde. University of Dundee ve yanlış telaffuz edebilirim ama Barcelona'daki Otonom Üniversite diye Türkçeleştireyim. Dolayısıyla İspanya'dan ve Birleşik Krallık'tan projede birlikte çalıştığınız ekipler, uzmanlar var. Sanat tarihi, arkeoloji ve tabii ki toplum bilimlerini, antropolojiyi bir araya getiren bir perspektif var. Ve 5 farklı ülkeden 13 sanatçının katılımı var tabii ki içinde. Türkiye'den de sanatçılar var. Kazı izleri sergisi ama Birleşik Krallık'tan, İspanya'dan zaten projede başından itibaren katkıda bulunan ülkelerden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kolombiya'dan da sanatçılar olduğunu burada vurgulayalım. Türkiye'den kimler var diye bakacak olursak, Özgül Arslan zaten Birleşik Krallık'ta da çalışmakta olan bir isim. Şahin Domin, Ahmet Rüstem Ekici, Leyla Emadi, Murat Germen, Osman Nuri İyem, Hakan Sorar, biraz önce kapsamlı bir şekilde anma fırsatı bulduğun Emre Zeytinoğlu, sergiye işleriyle de katkıda bulunan Türkiye'den isimler. Sergiye geçelim mi? Nasıl bir sergi planladınız Gary Sangster'la birlikte? Bir de güzel bir yayın, sen bana taslak halinde de paylaştın. O nezaketin içinde teşekkür ederim. Böylece daha net okuma fırsatı buldum. Hem bir yayın var ortada, sizlerin metinlerinin ötesinde başka metinlerle de zenginleştirilen, hem de bir sergi var. Biraz onların içeriğinden bahsetmeleri rica ediyorum. Elbette. Şimdi az önce vurguladığın gibi Aşıklı Höyük kazıları sürdürülürken şimdi Aşıklı Höyük halkının, Neolitik halkının önemli özelliklerinden biri de günümüzde 21. yüzyıl perspektifiyle söylüyorum bunu. Genelde arkeolojik kazıların tabiri caizse gündeme oturmasını, yani kamu oyunda gündeme gelmesini sağlayan önemli unsurlar tabii ki görsel malzemeler. Yani hepimiz işte Göbekli Tepe buluntuları ile birlikte işte Klaus Schmidt'i analım böylece. Onun o bölgeyi keşfetmesi ve bölgede yaptığı kazılar, ortaya çıkan o T şeklindeki dikili taşlar ve üzerindeki kabartılarla birlikte biz aynı zamanda hem o Neolitik devrim dediğimiz Gordon Childe'ın süreci tekrar yorumlanmaya başlandı. Ama aynı zamanda o yapıtların üzerindeki o sembolizm de birçok insanın ilgisini çekti. Bir diğer yandan işte Troya zaten başlı başına dünya tarihinde önemli bir efsaneydi, bir destandı değil mi? Ve bu destan ortaya çıkarılmış oldu ve yani Çatalhöyük'te de aynı şekilde işte duvar resimleri bulunuyor. Ya da ne bileyim işte Antakya bölgesine iniyorsunuz, mozaikler bulunuyor. Ama görsellikler çarpıcı oluyor. Aşıklıhöyük halkının önemli özelliklerinden biri bizim bu bilindik anlamda alışık olduğumuz görsellikleri üretmemeleri. Yani renk pigmentlerini kullanıyorlar. Yani sarı, kırmızı gibi biliyorsunuz bunlar zaten erken keşfedilen pigmentlerdir zaten. Bu pigmentler var. Çeşitli aletler üretiyorlar. Yani alet teknolojisinde ilerlemiş durumdalar. Çünkü bahsettiğim gibi birçok dericilik, sepetçilik, mimari dönüşüm, işte ne bileyim yuvarlak planlı ya da kare planlı yapıların ortaya çıkması gibi. Fakat bizim bildiğimiz anlamda elimizdeki bir figürün dışında bir figürün yok elimizde. Bizi biraz da ilham veren bu projeyle ilgili bu oldu aslında. Yani acaba Aşıklıhöyük halkı sanat üretmediler diyemeyiz. Bu çok büyük bir indirgemecilik olurdu. Belki şunu demek daha doğru olur. Mihriban Hoca ile yaptığımız bir konuşmada bunu vurgulama ihtiyacı duymuştum. Belki de bizim bugünün perspektifinden sanat dediğimiz bir şeyi üretmediler. Ama belki de ürettikleri şeyin kendi toplulukları içerisinde bir yaratıcı faaliyet olduğunun bilincindeydiler. Bunu ancak bu dönemden, bu perspektiften böyle yorumlayabilirim. Bunun neden üzerinde durdum? Bize ilham veren bu oldu. Bir diğer yandan da tabii ki sadece bizim ilhamımız yetmiyordu. Hayal gücümüzü bir şekilde kendinden menkul gerçekleştirebilirdik ama bu proje neden daha çok büyümesin sorusu ortaya çıktığında işte orada bizim Aşıklıhöyük Dostları Derneği'ne sevgili başkanlarının ismini anayım burada Sayın Ferhat Boratav başkanlığında bir gönüllüler grubu. Bu derneğin amacı Aşıklıhöyük kazılarına destek olmak, ona dair görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak. Proje böyle ortaya çıktı ve daha sonra Avrupa Birliği'nin ortak kültürel miras, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında koruma ve diyalog başlıklı hibe projesinin desteğiyle işte Türkiye, Birleşik Krallık, İspanya arasında bir projeye dönüştü. University of Dundee, bir de Barcelona Otonom Üniversitesi var. Türkiye tarafından da Aşıklıhöyük Dostları Derneği yer almakta. Sergi hayali aslında önce Çatalhöyük'te çeşitli ziyaretlerde bulunan, daha sonra Aşıklıhöyük'te uzun süreler vakit geçiren Katalan İngiliz sanatçı Eva Bosch'un hayaliyle çıkıyor ortaya aslında. Onu mutlaka refere etmeliyim. Eva Aşıklıhöyük'ü umarım bu radyo programından sonra önümüzdeki dönem seyahat rotalarına alır sevgili dinleyenler. Çünkü deneysel arkeolojinin örneklerinden biri Aşıklıhöyük kazı alanı gittiğinizde ve Mihriban Özbaşaran ve Güneş Duru ve diğer arkeologlar, ben kazı başkanı ve yardımcısını anmış olayım. Uluslararası bir ekip çalışıyor. Tüm ziyaretçilere açıklar ve bıkmadan, usanmadan aynı şeyi tekrarca insanlara bilgileri verebiliyorlar. Aşıklıhöyük kazı alanına girdiğinizde deneysel arkeolojinin örneklerini görüyorsunuz. Kerpiç mimariden o dönemin teknolojisiyle yapıldığı şekliyle. Ve siz o merdivenleri kullanarak bilirsiniz. İlk dönem evlerinde kapı yoktu. Bizler ne yapıyorduk aslında atalarımız? Merdivenle birlikte damdan bina şeye giriyorlardı. Mimari yapının içine giriyorlardı. Eva Bosch burada bir gününü geçiriyor ve burada çeşitli çekimler yapıyor. Aslında çekim temel olarak şöyle özetleyebilirim. Aynı göğün altındayız aslında yüzyıllardır. Eva orada gün doğumu, o tam vakti ve gün ışığının gelmesi süreçlerini mimari yapının içerisinden kayıt altına alıyor. Ve daha sonra bu o ilk kayıt daha sonra profesyonel bir kayda dönüşüp aslında bizim sergide göstereceğimiz ve izleyenlerin kendilerini o mimari yapının içinde hissedecekleri bir video yerleştirmeye dönüşüyor. Yani Eva'nın bu hayaliyle ortaya çıkıyor. Eva Bosch Türkiye'deki bu arkeolojik alanlara özellikle Neolitik döneme önem veren, ilgisini çeken isimlerden biri. Sergide bizi başka neler bekliyor? Biraz çok spesifik olarak özellikle sergideki işlerden birkaç örnek verebilirsem, Fırat Kazı İzleri sergisi 25 Şubat tarihine kadar Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyaret edilebilecek. Bu sergide ziyaretçileri, yani kazı bölgesine gitmemiş olanları, belki sonrasına gidecek olanları ne gibi işler bekliyor? Belki bir iki örnek verebilirsin orada. Elbette Ortaköy Kötüdağ Hamamı bir Osmanlı yapısı, tarihi ve tarihi önemde bulunan bir hamam binası. Buraya girdiğinde izleyici iki tane büyük alan var zaten, sıcaklık ve soğukluk alanı var hamam mimarisinden alışkın olduğumuz. İlk girdiğinde, burası artık kültür merkezi, girdiğinde izleyici önce Aşıklı Höyük kazıları, Aşıklı Höyük'teki tarihçeyle ilgili bir dokümenter kısımla karşılaşacak. Bu dokümenter kısmı Emre Zeytinoğlu ve sevgili grafik tasarımcı Savaş Çekiç birlikte tasarladılar. Daha sonrasında sergi mekanına girdiğinde izleyiciler, örneğin Leyla İmadi'nin "Burada Biz de Vardık" başlıklı yerleştirmesiyle, aslında o neolitik halk hakkında çok şey bilmesek de o Homo sapiensin, yani atalarımızın, o tabiri caizse bize anımsatmalarını hatırlatacak. Bunun dışında Blanca Moreno'nun, Kolombiyalı sanatçı örneğin, yapmış olduğu büyük ölçekli çizimle bize az önce bahsettiğim Aşıklı Höyük'teki o neolitik tarım ve neolitik hayvancılık, bunun gelişimi, ama aynı zamanda tabii ki biliyorsunuz hep bir sanatçılar aynı zamanda sorgulamadır sanat dediğimiz şey. Blanca Moreno'nun aynı zamanda tabii ki bizim insanlık olarak bu tip müdahalelerimiz aynı zamanda bir ekolojik dönüşüme de neden oluyor. Blanca Moreno böylece hem günümüz perspektifinden geçmişe bakışı, o tarihsel ilerlemeyi, ama aynı zamanda her ilerlemenin de tabii ki bir bedelini vermiş olduğumuzu görünür kılacak. Az önce terk etme olgusundan bahsetmiştim. Aşıklı Höyük halkının ilginç özelliklerinden biri bu bölgeyi terk etmeleri. Bu terk etme olgusu Özgül Aslan'ın sadece renk pigmentleri kullanarak oluşturduğu bir heykel ile temsil ediliyor. Onun dışında aynı terk edilme olgusunu Şahin Domen'in heykel çalışmasında, üç boyutlu çalışmasında göreceğiz. Osman Nuri İyem'in yapıtına baktığımızda ise gördüğümüz bir tür, ben şöyle tabir etmeyi seviyorum onu, bir tür detektif board deriz ya, dedektiflik hikayelerindeki bir şey vardır. Hani bir tablo vardır ve o tabelanın üzerinde dedektif işte kişiler, figürler ve olaylar arasında bağlantılar kurar. Osman Nuri İyem'de bizi iki odalı bir yerleştirmeyle, bir yanda sahip olduğumuz veriler, yani kanıtlanabilir deneysel veriler, ama bir yanda da hala ucu açık olan spekülatif sorularla Neolitik dönemden günümüze bir yolculuğa çıkaracak açıkçası. Ve böylece hem o spekülatif sorular hem de bilimsel cevabı olan veyahut da cevabı araştırılan sorular arasında bağlantılar kuracak. Bunlar önemli çünkü bu spekülatif sorular sadece geçmişin değil, bugünün ve geleceğin de soruları. Murat Germen mülkiyet olgusunu ele aldığı bir yerleştirmesiyle sergide yer alıyor. Onun dışında bedenler ve yüzler diyebileceğim bir grup içerisinde de Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar sanatçı düeti, bu iki sanatçıyı özellikle bildiğimiz çalışmaları arttırılmış gerçeklik ve dijital sanat, bu alanda çok iyiler her ikisi de, onlar da arttırılmış gerçeklikle Aşıklı Höyük kazı alanını bu sanatçıların hepsi ziyaret etti, hepsi arkeologlarla iletişime girdi, çeşitli bilgileri aldılar, belgeler okudular, dokümanları incelediler. Aşıklı Höyük ziyaretimizde Ahmet ve Hakan arkeolojik alanı scanner cihazıyla, özel bir scanner cihazı var, onunla taradılar. Ve biz orada bir aplikasyonla telefonumuzdan, cep telefonumuzdan görebileceğimiz bir arttırılmış gerçeklik çalışmasına ve aynı zamanda da o bir figüründen bahsetmiştim size, bir hayvan figürünü, Aşıklı Höyük alanında bulunan nadir örnek. Bu örnekten hareketle geçmiş arkeolojiye bir tür queer perspektifle baktıkları bir 3D çalışma da ürettiler aynı zamanda. Anita Taylor ise aslında Aşıklı Höyük halkının psikolojisini yansıtacak biçimde büyük boyutlu yüz çizimleriyle sergide yer alacak, ayna metaforunu kullanarak. Çünkü en nihayetinde günümüzün evlerinde oldukça tasarım aynalardan baksak da kendimize, atalarımız da tabii ki belki nehir kıyısında, belki de obsidiyenin üzerinde kendi görüntülerini, kendi yansımalarını görmekteydiler. Anita da böyle bir bağlamlaştırmadan hareket etti. Çok değerli başka çalışmalar da sergide mevcut. Stephen Farthing, Birleşik Devletler'den sanatçı. O Aşıklı Höyük arkeologlarıyla yaptığı tartışmalar, edindiği bilgilerle aslında tuttuğu notlar en temelde yaşam ve ölüm döngüsü üzerine oturmakta. Ve diğer sanatçıların da Bilmiyorum, vaktimiz varsa eğer onlara da bir iki cümleyle Fırat'cığım, yani gerçekten bu ölçekte bu kadar çok katılımın olduğu ve hepsi de bağlama özgü, bu kazı alanı ziyaret edilerek, araştırma yapılarak yeni üretilmiş işlerin olduğu bir sergiyi soluksuz bir nefeste bu kadar iyi anlatılabilirdi. Çok teşekkür ederim. İki dakika hem sen soluklan hem de süremizin sonuna gelmiş durumdayız maalesef. Artık gerisi için buradan o anonsu geçmek istiyorum. Sevgili Fırat Arapoğlu'na teşekkür ederek. Fırat Arapoğlu'nun eş küratörlüğündeki bir sergi bu. Gary Sangster'la birlikte düzenlenen bir sergi. Bir seminer programı var. Buradan onu anons etmek istiyorum son kalan dakikamızda. Çünkü bu sergiyle ilgili bizim bu Açık Radyo'daki söyleşide yer veremediğimiz, zamanın el vermediği konular burada derinleşebilir. Postaneyle bir işbirliği, postane binasıyla bir işbirliği söz konusu seminer programı kapsamında. Ayrıca YouTube üzerinden de canlı yayınlanmaları, umarım sonra YouTube'daki bu arşivde de kalması da mümkün olur. Ama 4 Şubat'ta Gary Sangster moderatörlüğünde bir panelin ardından Fırat Arapoğlu moderasyonunda 7 Şubat pazartesi saat 6'da Şahin Domin, Leyla Emadi ve Osman Nuri İyem'le bir panel. 18 Şubat Cuma günü saat 6'da ise Ahmet Rüstem Ekici, Murat Germen, Hakan Sorar, Melis Uzdurum, Sera Yerözer, bu kez Demet Güral moderasyonuyla bir araya geliyorlar. Hem bu sergi hem de serginin etrafında özünde sanat ve arkeoloji üzerine yeni tartışma alanları açabilecek bir seminer programı. Dolayısıyla buradan şimdiden tavsiye etmiş olalım. Fırat, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum yer verdiğiniz için. Son olarak serginin gezici olacağını, İstanbul ayağından sonra Mart ayında İskoçya'ya, Dundee University'ye sergi salonuna, oradan da Barcelona Otonom Üniversitesi'ne taşınacağını, böylece bir gezici sergi programı olduğunu da anımsatmış olayım. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Çok kilit bir bilgi, hariçten sanat içinde özellikle. Çok teşekkür ederim Fırat. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.